Müslüman inansa din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, din ayrı, İslam siyaseti ayrı diye düşünse, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye düşünse ve inansa, bu inancıyla Mekke'ye hacca gitse, hac esnasında Kabe'nin etrafında tavaf ederken düşüp ölse, bu kişi ebedi kafir olarak ölmüştür diyor. Bütün kitaplarda var bu. Bu ne biçim İslam anlayışıdır? Bu ne biçim İslam anlayışıdır? Ben de gider bu yerleşmiş yazarlara, çizerlere, hafif kendisini hafif kabul edenlere cehalet kol geziyor. Onun için sapıtmışız. Yoksa Allah Resulü لَنْ تَبِيُّ مَا فَاَسْتَكْمِنْ بِهِمَا size emanet bıraktığım iki kaynağa, yani Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarıldığınız müddetçe sizi dalalet etkilemeyecek demiyor muydu? Etkiliyorsa demek atışmamışız. Sapıklık başımızda yönetim haline gelmişse, işte buyurun, Allah Resulü ferman ediyor, feryat ediyor. لَنْ يُفْتِحَ قَوْمٌ وَلَّغْتُمُورَهُمْ بِمَا رَوَهُ الْبُخَارِ İmam Buhari'nin çok sıhhatle rivayet ettiği hadiste işlerinin başına kadınları getiren milletler ebediye iddia olmayacak bir peygamber. لَنْ يُفْتِحَ تَحْيِدِ نَبْي اِسْتِقْبَارِ Hulyan ve Nun harfi bir fiil-i müzayinin başına geldiği zaman Arapça kavaliyle göre لَنْ يُفْتِحَ ebediye iddia olmayacak, şimdi olamayacak, hiç gelecekte de olmayacak. O milleti yüzü gülmeyecek, o millet çıkmazda kurtulmayacak, o millet cennete giremeyecek. Lenni iftiha. Kavm, kavm millet, topluluk, cemaat, cemiyet neyse. Veller umurahum bimraetin. İşlerinin başına kadınları vali yapan, kadınları amir yapan, kadınları bakan yapan idareler vallahi ihlâh olmayacak. Peygamber söylüyor. Amaçla bu sapıklık bunu cereyan ediyor. Bu sapıklık bugün bir devlet nizamı olarak karşımıza çıkmış. Ben tadillu ma temessektü bihima erra'ne hadis. Demek yapışmamışız. Demek sarılmamışız. Şurada şu kabloya dokunduğum zaman beni elektriği çarpıyorsa demek bu izole edilmemiş. Üzerindeki demek ki cereyanı örtecek olan bu kablo kırılmış, çatlamış, eksik kalmış. Sapıklıkla bizi çarpıyorsa demek ki sapıklığa karşı sünnetle izole edilmemiş. Kur'an'la izolasyonumuz yapmamıştır. Çıkmalıyız demek ki sünnetle. Evet, bir tek ibadet. Efendim değerli, konular o kadar geniş ki hangi birinden başlarsınız? Hangi birinden devam edersiniz? Vallahi işte soruyoruz. Meselelerimiz o kadar çok, davalarımız o kadar çok, problemlerimiz. Dünyada problemi en çok olan millet Müslüman milletler. Hızdırakları, ihanetlere uğramış olanlar Müslümanlar, yığın yığın davaları olanlar Müslümanlar, çözülmemiş problemleri olanlar Müslümanlar, ırz ve namusu çiğnenen Müslümanlar, hak ve hukuku çiğnenen Müslümanlar, kanları akıtılan Müslümanlar, nesilleri kesilenler Müslümanlar, bugün Batı'da, Avrupa'da çocuk doğursun kadınlar diye teşvik edilirken, Türkiye'de kadınlar çocuk doğurmasın diye teşvik edilir. Affedersin. Hızlı, namussuz, zürriyeti, mülkiyeti, hürriyeti, çiğnenen topluluklar. Gafi, cahil, hiçbir şeyden habersiz, zavallı, çaresiz, çevresiz, çehresiz, mehresiz Müslümanlar. Bu nereye böyle gider? Nasıl gider? Kanımızın bereketi yok, hayır yok, huzuru yok yuvalarda, evlerde, meskenlerde, mekteplerde, hiçbir yerde huzur, hayat, hakikat yok. Bizi yöneten devletin, hükümetin bütçesine intikal eden paraların en büyük çoğunluğu fuhuş sektöründen geliyor. Bu seneyle en büyük vergi veren rekortmen olarak ilan edildi yine bir fuhuş işletmesi. İsmini söylemekten hayal ediyoruz ve muazzam sıkıntı duyuyor bunları söylerken. Tarihine şerefli bir millet olarak, Müslüman milleti olarak, kıtalar ötesine İslam'ı götüren bir ecdadın torunları olarak, bugün cebimizde dolaştırdığımız, cüzdanımızda bulundurduğumuz paraların büyük çoğunluğu genel evlerden toplanan vergilerden hasıl oluyor. Şeyh Efendiler de bu parayı yiyor, Efendi Hazretleri bu parayı yiyor, müftüler de, hocalar da, bütün müminler de bu parayla besleniyor, bu parayla alım satım yapıyor, bu parayla evine ocağa rızık götürüyor. Nasıl hayat bulacaksınız, nasıl iffetinizi koruyacaksınız, nasıl takva sahibi olacaksınız? Hadisler bayağı uzun ve takvan olacak. Feraset, bir zerre haram lokma, pis lokma yiyenin feraseti ebediyen alınır diyor. Ne feraseti bizde? Feraset bakar bakmaz, tesbih ve teşhis etmektir zalimi mazlumu. Kafir-i mümini tespit etmektir. Münafız-ı mümini tespit etmektir. Firaset, haram lokmalar bütün hücrelerimize de kadar nüfuz etmiş. Devletin hazinesine gelen paranın büyük çoğunluğu kuruştan, bu sektöründen, kumardan, faizden geliyor. İçkisiz bakkal bulamıyorsunuz arkadaş çevrenizde. Beş vakit namazını kılan mümin, hacca giden mümin, Mina'da şeytanı taşıyan mümin, geliyor içi satılan bakkalına gidip alışveriş ediyor. En ufak bir şuur sahibi olamıyor. İdrak ve insan sahibi olamıyor. Sünnet anlayışı yanlış, farz anlayışı yanlış, haramları telakki edilir. Efendiler haramı işlemek ne kadar haramsa, harama vas olmak da haram. Bir kimse gelse dese ki, efendi falan meyhane nerededir dese, yolda sana rastladı bir adam, meyhanenin yerini sordu. Sen de birkaç adım atarak veya parmağını uzatarak aradığınız meyhane şurada mı deseniz, aynen meyhanede içki içip olanı vebal bakarsınız. Vazıda oldunuz, helalet ettiniz, denil oldunuz, yol gösterdi, gösterdiniz. Haramlara yakınlık duydunuz. Halbuki sakınacaktınız. فَجْتَنِهُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْهُ اَلَّبَا Kaçının çekin, bir santim bile yaklaşmak yoktur. Ama müminlerde bu şuur, bu idrak, bu anlayış, bu firaset, bu hakikat yoksa tabi zahmetler bizi istila edecek. Tabi memleketin bütün servetleri, kaynakları kafirlere teslim edilecek. Amerika'dan gelen ve Allah katında hiçbir hasiyet olmayan bir gavur cumhurbaşkanının yoluna bu fukara milletin bütçesinden hasıl olan hazineye intikal eden paralardan 5,5 milyar lira harcanacak. Bir kafiri ağırlamak ve uğurlamak için. Bunlar doğru şeyler. Tarihimizde ve İslam tarihinde olmayan şeyler. Ama oluyor. Sebep sapıklık. Bu sapıklığın sebebi nedir? Kur'an ve sünnet dediğimiz kaynaklardan uzaklaşmış olmak. Çünkü vaazımda dedim ki, Cumhuriyet tarihinde bir tek adam yetişmemiştir. Bu arada çocuklarımız sünnetidir. Şu anda Allah'a bile inanmadığını açıkça ifade eden ve vasiyetini günlük bir gazetede yayınlamış olan bir yazar var. Vasiyetini resmen yayınladı gazete. Ben de vakitimi satıyorum. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Ahirete de inanmıyorum, cennete de cehenneme de inanmıyorum. Ateistim diyor. Ateist demek Allah'a inanmamış olmak. Ateizm Yunanca'da Allah'a inanmamış olmak cereyanı felsefesi var. Ateist. Türkiye'de şu anda yoğun şekilde ateist var. Allah'a bile inanmadığını açıkça ifade eden ve vasiyetini günlük bir gazetede yayınlanan bir yazar var. Vasiyetini resmen yayınladı gazetede. Ben de vakitimi satıyorum. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Ahirete de inanmıyorum, cennete de cehenneme de inanmıyorum. Ateistim diyor. Ateist demek Allah'a inanmamış olmak. Ateizm Yunanca'da Allah'a inanmamış olmak cereyanı felsefesi var. Ateist. Türkiye'de şu anda yoğun bir şekilde ateist var. Vasiyetini yayınladı gazetede. Allah'a, ahirete, peygambere, meleklere hiç inanmıyorum ben. Öldükten sonra cenazemin dedi, ne Hristiyanların ne de Müslümanların mezarlığına katiyen gömmeyi istiyorum. Hiçbir kimsenin kabri sağına gömülmek istemiyorum. Belediye teşkilatında diyor, cenaze teşkilatında cesetlerin yakılması için bir günü hazırlasınlar. Benim cesetimi yakıp külümü havaya savursunlar. Resmen vasiyetname yayınladı. Aziz Nesin namında bir dinsiz ve Allahsız adam. Şu anda yaşayan birisi bu. Fakat dikkatle gidin bakın, bu ateist denen, bu Allah'a inanmayan adam küçük yaşlarda sünnet ettirilmiş, sünnetidir yani. Demek sünnet olmak meseleyi halletmiyor. Üniversitede yığınma profesör var, hepsi Allah'ı inkar etmiş durumda şu anda. Fakat bak ne sünnetidir. Demek evvela Müslüman olmak lazım, sonra sünnet olmak lazım. Sünnet olmadan Müslüman olunuyor ama Müslüman olmadan sünnet olunmuyor. Her sünneti bu adamların güya kendileri yaptırmış. Adını da Abdülaziz koymuş. Aziz var ya, Allah'ın ismi var. Lakin dinsiz. Demek ki çocukların küçük ve sünnet ettirmek daha hala yetmiyor. Bütün bir toplumu sünnet ettirmek lazım. Devletin sünnet olması lazım. Devletin sünnet olması demek, devleti yöneten kanunların Allah'ın kanunlarına dönüş yapması demek. Sünnete uygun bir devletimiz yok bizim. Yani Allah'ın dinine uygun bir devlet yok. Sünnet demek Allah'ın nizamını pratikte yaşayan peygamberin getirdiği sistem, sistem manası var sünnet. Biz parça parça anlıyoruz sünnet. Şunu yapmak sünnet, bunu yapmak sünnet değil. Böyle parça. Sünnet, İslam nizamının kendisidir, modelidir. Model olarak sünnet. Peygamber bunu yaşadı. Bu sokaklarımız sünnetsizdir. Müslümanlar sokaklarında bir tek çıplak kadın dolaşıyorsa vallahi o sokak sünnetsizdir. Gelin şu son durağın caddenin başına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i davet edin. Ya Resulallah gelin şu sokağa bakın. Bu sokak sünnetli mi? Yani senin sünnetine uygun mu değil mi de sorun. Sokağımın sünnetli olduğunu söyleyebilecek mi Allah'ın Resulü? Vallahi söyleyebilir. Bir tek çıplak kadın dolaşıyorsa o sokak sünnete aykırı bir sokaktır, sünnetsizdir. Bizim evlerimiz sünnetsiz, sokaklarımız sünnetsiz, hükümet sünnetsiz, rejim sünnetsiz, devlet sünnetsiz, cemiyetimizdeki para sünnetsiz, aldığımız ekmek sünnetsiz, halinde alıyoruz. Her şey bir sünnetsiz, çocuklarımız sünnetli, o zaman gülerler. Her şey bir sünnetsiz. Sünnet demek, peygamber modeline uygun olması demek. Sünnetsiz demek, peygamberin getirdiği modele uymamak. Hiç anlayacağız. Sünnet'e de bazı gelmediği, koca bir nizam ilahi temsilidir. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَنْتَهُوا Habibullah'ın getirdiği ne varsa alın, فَخُذُوهُ Tutun onu, tutun alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَنْتَهُوا Sizi nelerden de saklamışsa da ona nihayet verin. Rahat rahat. Sizseniz parlamentomuz sünnetsiz, hükümet sünnetsiz, bakanlar sünnetsiz, yavrular sünnetsiz, affedersiniz, açın bakın beyden aşağı sünnetli, beyni sünnetsiz adam, ruhu sünnetsiz, kalbi sünnetsiz, İslamsız demek ya. Mevkumu çok iyi zamanı lazım. Baş açıp gezen kadınlar sünnetsiz, İslamsız, tesettürsüz, ahlamsız, Kur'ansız, imansız. Sokak sokak dolaşın, her taraf imansızlıklarla kayıyor. Cadde cadde dolaşın, küfür atıyor, beraber atıyor, fuhuş atıyor, faiz atıyor. Caddeler en muhteşem köşelerini faiz müessesine işgal etmiş, işgale uğramışız, haramların işgaline. Haramlarla akrabayız adeta. Adres sorarken mantalara göre soruyoruz. Falan mantanın yanında diyor, falan efendinin dükkanı. Haramlara dayandık. Haramlar, haramlar akrabanın oldu. Haramlar adres oldu. Haramlar köşe başı oldu. Haramlar senet oldu, sebep oldu. Çocuğunu bu ortamda sünnet ettirsen ne olur, ettirmesen. Ey Müslüman senin devletin sünnetsiz. Ey Müslüman senin hayatın sünnetsiz. Ey Müslüman cebinde gezdirdiğin paralar sünnetsiz. Evinde bulunduğun televizyon sünnetsiz. Her şey sünnetsiz. Sadece erkek çocuklarının buyruğa ermeden küçük bir ameliyatla sünnet olmasına sünnet mi diyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz. Sünnet, İslam'ın tamamını hayata hakim kılmaktır. Bundan dolayıdır ki مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي مِنَّتِ سَعَدِ اُمَّتِي فَلَهُ اَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ buyurmuş Resulullah. Benim ümmetimin fesada gittiği, yani İslam hukukunun kaldırılıp küfür hukukunun konduğu sokaklarında sel gibi zinanın ve fuhşun aktığı, okullarında küfür okutulduğu, kuru Kur'aniyen kaldırılması ve küfür hukukunun veya hukukun getirdiği bir dönemde ve bir gövrede kim benim sünnetime yapışırken İslam'ı, İslam'ın mücadelesi yapmaya kalkışırsa ona cephede şehit olan yüz şehidin sevabının ücreti vardır. Yani bu basit bir şey, sakal bırakma tercihi yok bu işin. İslam'ın tümünün savunması da dava. O bir kısmının bu. Tamamı değil ki, tamamı değil. Kim bıraktığımız sakallar da sünnete uygun değil. Yani bugün 100 sakallı Müslümanın 99'un sakalı sünnete uygun değil. Çenenin altına koyarsın parmağını, sakal buradan çıkacak. Sakal budur. Onun dışında bir sünnetsiz sakaldır. Tabi sakalsızlıktan kurtulmuş ama sünnete ulaşamamış. Ölçüye ulaşamamıştır. Ve daha neler neler. Bütün bunlar gösteriyor ki efendiler فَحَدْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ maddesinde korkunç boşluğumuz var. Bu iki kaynağı nasıl hayat hakim kuracağız? Şimdi bütün problemimiz burada. Metotlar var, usulleri var, çareleri var. Cezayir'deki metotlar, Afganistan'daki metotlar, Keşmir'deki metotlar, Filistin'deki metotlar. Görülmemiş kavgalar, mücadeleler devam edip gidiyor. Görüyorsunuz, geçen sene mahalli seçimlerin, yani belediye seçimlerin %82'sini Müslümanlar Cezayir'de geçen sene aldılar. Bunu takip ettiniz muhakkak. 100 belediyenin 82'sini resmen aldılar. İslami Selamet Partisi var. Cezayir'de. Kaldı. Halk uyanmış, işin farkına varmış. Fransız kafirinin sömürgesini anlamış, sömürüsünü anlamış. Nasıl itikaden onları taşladığını görmüşler. Nasıl siyasi bölünmelere maruz bırakmışlar. Anlamışlar hileleri. Arkasından bu sene Haziran ayında genel seçimler, parlamento seçimleri yapılacaktı. Kafirler anladılar ki 100 milletvekilinin 82'sini alacak Müslümanlar. Hemen Amerika devreye girdi, Fransa devreye girdi. Olaylar, eylemler patlatıldı, silahlar patlatıldı ve ordu tahrik edildi, sıkı yönetim ilan edildi ve süresiz seçim tehir edildi. 3000 Müslüman tutuklandı şimdi. Bunların bir kısmı idamla yargılanıyor, bir kısmı da işkence altında iyi mi gidiyorlar? Kolay değil. Bunu söylemekten maksadım, hayatımızı sünnet ettirmek kolay değil. Çocuklar sünnet ettirmek kolay. Çağrısız bir derleri, derlesine derleri şimdi operatörler var, doktorlar. Kucağına verirsin veya sandalye oturtursun, 3 dakikada 40 geçerek yapmasın içine. Ama bir de devlet sünnet ettirelim bana. Kaç bin Müslümanın kellesi gidecek? Kolay değil. 4 kelime 1980'den 12 Eylül'den önce 4 kelimelik konuşma, yani bizim yaptığımız konuşmalar gerçek ulemanın, gerçek ehlullahın yaptığı konuşmaların yanında vallahi konuşma denemez. Biz kırık köpük bir nesiliz. Biz zavallı bir nesiliz. Osmanlı ulemasının yanında ismimizin okunması dahi fevkalade utanç verilmiş. Cumhuriyet döneminde ulema yoktu. Olanlar da parça ölçüp 3-5 kelimeyle kürsülerde bir şeyler söylemeye çalışmış olmamızdan dolayı 46 ayrı mahkemeye yargılandı şahsen. 46 ayrı mahkemeye, ayrı ayrı. 4 sene sıkı yönetim mahkemesine senin yakıştı aslında. Yıllarca devlet güvenlik mahkemesinde. Defalarca ağır ceza mahkemelerinde, hiç olmuş biliyorsunuz. 12 sene mahkeme ana mahkeme taşındın durduk. Ne olmuş ya? Niye bile söyledin diyor ki, bunu Adem'e bu adı söylemiş. Allah söylesin, bize alakalar etmez ama sen söylemeyesin. Eşimin sistemi yapısı bu. Yapmayacak, söylemeyesin. Ve hala işte devam ediyor aynı. Demek ki İslam'ın hayata hakim kılınması kolay bir şey. Çok zor bir iş. Çok güzel bir iş. Buna hazır olmak lazım. Cemaat-i Müslim'in buna hazırlamak lazım. Bunu cemaate verebilmek lazım. Ruhunda, vicdanında, gönlünde bunu hazır hale getirmek lazım. Lakin ben şuna eminim ki henüz Türkiye Müslümanları katiyen cihada hazır değil. Hiç değil. Ufacık bir zorluğu görür görmez kocasını, cemaat kocasını bırakıp kaçıyor, kadınlar kocasını bırakıp kaçıyor. Mümkün değil. Çünkü arada bir rabıta yok. Arada bir sabıta yok, bağlılık yok, arada bir eğitim yok, talim yok, tahsil yok, terbiye yok. İslami terbiyeyle yetişmişteyiz. Bugün muazzam bir unutkanlık var. Ben de şahsen muazzam rahatsızım. 4000'e yakın hadis vardı kafamda, hızla azalıyor, gidiyor. Bazı son yerinden sonra yapılan sporlarda yaptıkları işkenceler sebebiyle, parmağımızdan, tırnağımızdan zereyan vermek suretiyle, korkunç şoklara tabi olarak zihnimiz zayıfladı, zaafa uğradı. Binlerce hadisi unuttuk, kafamızda kalmadı ama şimdi daha başka bir unutkanlık var. 15 yaşında giden kalınca unutkan, unutuyor. Nereye koyuyor onu, dönerken unutuyor, nereye koymuştur yavrum bana karılıyor. Açın hadis kitabına bakın, tesettür olmayan memleketlerde nafaka falan yani haram, bakılması haram olan kadınlara bakmak muazzam unutkanlık getirdiler Hazreti Muhammed. Vallahi size olsun. Tüm taraf namahremle dolu. Bakılmaması gereken kadınlar tüm ıslak ortaya çıkmış bulunuyor. İstersen bakma. Televizyon açıyorsun, en deşifre, en sapık, en çarpık, en fahişe, rolüyle, kıyafetiyle, kılıyla karşına çıkıyor. Televizyon bakıyorsunuz, sağlık kadınlar, kiralık kadınlar. Basit bir klipin aspirin reklamı yapacak çıplak kadınları kullanıyorlar. Tekerlek satacak araba tekerleği, evvela kadının bacağını satıyor, sonra tekerlek satıyor. Her taraf kuhuç, her taraf çıplak kadın, bunları gören nesiniz unutkan oluyor. Zihinleri meşgul, mahsus, kaybolmuş insan yapısına kavuşuyoruz. Ruhlarımız kayıp, gönüllerimiz kayıp, şuurlarımız kayıp, arzularımız kayıp, kimliğimizi kaybettik, hayatımızı, haysiyetimizi kaybettik. Kimliğini kaybeden insan gibiyiz, kime mensubuz belli değil. Kimliksiz insanlar, kişiliksiz insanlar, kimiz biz, kimdeniz belli değil. Kötümüz ne? Kökenimiz ne belli değil. Nereye gidiyoruz belli değil. Evet. Kelimeler saptırılmış, mefhumlar saptırılmış, sistemler saptırılmış. Bakıyorsunuz adam haramdan para kadar parama harcıyor. Kuluştan alıyor, kuluşa veriyor. Kumardan alıyor, kumara veriyor. Bu kadar çirkin bir meseleyi ifade ederken en mukaddes kelimeleri kullanıyorlar. Haydan gelen huya gider diyor. Fuhuştan gelen fuhuşa gider anlamında kullanır haşa. Haydan gelen huya gider ne demek? Hay Allah'ın ismi değil. Ya hayyu, ya hayyu, Allah'a ben hay. Ya hayyu, hay Allah demektir. Hu da Allah demektir. La ilahe illa hu değil mi? Haydan gelen huya gider demek? Allah'tan gelen Allah'a gider manasına gelen kutsal mukaddes kelimeyi nerede kullanıyor? Sabıtmaya bak. Kelimeler saptırılmış, ne bunlar saptırılmış. Yönümüz saptırılmış, çatlatılmış, kıldığımız namazlar bir kemalet ifadesi taşımıyor. Kalıbımızı kıbleye çeviriyoruz, kalbimiz köyde, arazide, dükkanda, bakkalda, manada, markette. Müşteride, cesede, kasada, şehte, senette. 100 namaz kılan Müslüman, 99'un zihni meşgul. Alıyor Allah-u Ekber israf ettiğini, huzur ilahide olması gerekirken zihninin, kalbinin, aklı, fikri, zihni Allah'ın huzurunda olması lazım. İktidar tekbirini alırken birden haklı evine gidiyor, köyüne gidiyor, dükkanına, sanki dükkanına giriş yapmak için tekbir almış olduğu o beş. Çığırsız, huzursuz, kalp huzurundan mahrum, sokaklarda aldığı haramların şuarlarından, ışınlarından, şekillerinden, suretlerinden, silüetlerinden. Çünkü Mevlana öyle diyor, nazar bahsini anlatırken Mesnevi'de bir erkek hoşuna giden bir kadını gördüğü zaman, bir kadın da hoşuna giden bir erkeği gördüğü zaman ilahi fıtratın icabı olarak etkilenir. Derhal etkilenir. Yani teessür bir yani. Tesir altında kalır. Onu hafızasına hapseder. O gördüğü kadının silüetini, görüntüsünü, kalıbını, kılıfını, neyse yapısını hayalinde, hafızasında hapseder. Kafasında tutar. Neye benziyor? Tıpkı fotoğraf makinesi, objektifiyle bir şey, resmini çekip hapsetmiyor. İnsan da çok etkilendiği bir kadını gördüğü zaman onu hafızasında yani bellek diyorlar, hayal hanesinde, kafasında hapseder ve hep onunla meşgul olur buyuruyor. Hatta evli bir erkek geceleri Allah'ın emrine girerken, helaliyle, hanımıyla beraber bulunurken bir anda hayalini hapsetip çıplak kadının hayali göz önüne gelir, onunla birisi kurarsa doğan çocuk ona benzer ve böyle bir sinav olur diyor. Bugün 159'u evde sigara tasarıyorum. Sokakta görüp şehrini, halalini hapsettiği kadınlar ve yatırıp vallahi onlara bakıyorlar. Toplum kirli, cemiyet kirli, sokaklar kirli, caddeler kirli, sünnetsiz, şeriatsız, hukuksuz, hükümsüz, peygambersiz sokak. Bu toplum hayat bağımsız. Çocuklarınızı sünnet ettirseniz dahi Müslüman olarak kalmalarını mümkün tutarsınız. Çok kafirlerin çocukları sünnette ama küfürden kurtaramamışlar. Allah'a düşman birçok yazarlar var, hep sünnetli. Allah'a düşman, İslam'a düşman çok profesörler var, hepsi sünnetli. Lakin sünnet olmuşlar ama Müslüman olamamışlar. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i sünnetin tamamını, kemalini, şumulünü kavrayıp sünnet dediğimiz İslam nizamını, sünnetullahı, sünnet-i Muhammed'in tamamını hayata hakim kılmamızı bizlere nasip edersin. Değerli kardeşlerim, tabii konu oldukça fazla, ayrıntıları çok. Bütün bunları burada, demin dediği gibi, ucubetli bir havada arz etmek oldukça güç. Eksiğinizi bağışlayınız. Samimiyetinize veriniz. Hatta hala sünnet olan yavrumuzu, anne ve babasını ve bu davete katılıp gelen sizler hepimizi iki cihanda aziz etsin inşallah. Rızasına ve rahmetine nail edesin. Sünnet olan yavrumuz dünyada ve ahirette mutlu olsun.